Ναι. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλη, τι είπε ο Βαρουφάκης. 4 χρόνια θα τους πάρει να μας δώσουν αυτά τα ψίχουλα στους άνεργους. Ναι, καλά δεν είναι. Εκτός και να αλλάξει γνώμη εδώ, μπορεί και ποτέ. Δεν θέλω να σε πικράνω. Η ελπίδα ήταν λίγο φλούδα. Όχι φρούδα, φλούδα. Που είναι χειρότερη η φλούδα, γιατί τη φλούδα μπορεί να την πατήσεις κιόλας και άμα την πατήσουν τη φλούδα. Κατάλαβε τι γίνεται μετά, τα λέει η ιστορία. Λοιπόν, για πες. Αν σκεφτούμε λίγο λογικά, στα 8 χρόνια εμείς θα γίνουμε ορομίσθοι, στα 12 χρόνια θα έχουμε μισοδουλειά ή μια απασχόληση. Καλό είναι πάντως, έτσι. Το ορομίσθιο σημαίνει εργασία καταρχήν, έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι, να τα λέμε, να τα λέμε. Στα 16 χρόνια θα έχουμε 8ωρο και δικαιώματα και στα 17 χρόνια θα ξαναλέμε κάτω η μισθωτή σκλαβιά. Ο κ. Μαρινάκης μου είπε να έρθω εκεί να σας πιέξω. Ναι. Θα σου γα***σω π***, τα ντερά σου. Αχ, ορολόγια. Κάτω ο Ολυμπιακός. Γα***ω το Θρύλο και τον Πειραιά. Άμα είναι, ξανά έλα. Εγώ είμαι Αγκητζής, μα***, δεν είμαι Ολυμπιακός. Αγκητζής. Ναι. Στην 5η κατηγορία να παίζετε, Καραγκιόζη. Και να παίζετε στην Αλάνα, στον Κρεμισμένο, στη Νέα Φιλαδέλφια που θέλετε και γήπεδο. Λαμόγια. Νομίζεις με τους κουμπάρους του Σαμαρά θα κάνεις δουλειά και τους κολλητούς. Α, έτσι, τύρα από το χάμο. Μη μου λες εκεί, μαλάκα, τσιφτία, με έρθει και σε πιδίξω. Χανούμισα. Α, μωρή ψ***. Τι κάνεις, γήπεδο στα Νέα Φιλαδέλφια. Πάρτα. Θα κάνουμε γήπεδο με α***, όχι αρχικά γήπεδο. Καλά, ναι, ναι. Ναι. Πήρα να χαιρετήσω μέσα σε όλους τους αξιοπρεπείς Έλληνες, αυτούς που πήραν την ανάσα. Έτσι, εντάξει, τώρα όλα καλά. Πάρτε παραπάνω ανάσα, γιατί όπου να είναι, βουτάτε πάλι εκεί που ήσασταν. Έτσι, μπορώ να γίνω πολύ πικρόχολος. Αλλά τέλος πάντων, θα μιλήσω με επιχειρήματα που στην Ελλάδα βέβαια δεν πολύ ακούγονται, αλλά εγώ θα τα πω. Για όλους εσάς λοιπόν που φαντασιώνεστε ότι τώρα με την αριστερή κυβέρνηση, αριστερά από τη φορά κτλ., θα βγούμε από αυτό το λάκκο που είμαστε πεσμένοι. Έχετε υπόψη σας βέβαια ότι αυτό το όργανο, η Τρόικα, οι θεσμοί, όπως τους λένε τώρα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι το Γιώργο που το βλέπετε τρεις την ώρα για τα κολυτάνια μας τώρα τελευταία, είναι και το Δούνο του. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι φροντίζουν ώστε ό,τι και να αλλάζει σε πολιτικό επίπεδο, ότι θα εισπράττουν τα εντός εισαγωγικών δανεισμένα. Τώρα από ποιους βέβαια και ποιοι τα χρωστάνε είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά παρόλα αυτά αυτοί φροντίζουν για την εισπράξή τους. Επομένως, αν θέλετε να φαντασιώνεστε όλοι εσείς οι αξιοπρεπείς που πήρατε την ανάσα, ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα αλλάξουν και πλέον η χώρα θα μπει σε μια τροχιά άλλη, εντάξει, δικαίωμά σας είναι να το κάνετε και αυτό, αλλά εμείς θα τα πω όλους εμάς τους υπόλοιπους. Νοήμονες, εχέφρανες ανθρώπους που τέλος πάντων έχουμε και μια εμπειρία γύρω από το θέμα. Έχουμε ζήσει και το 81, πώς βγήκαμε από την ΕΟΚ, πώς βγήκαμε από το ΝΑΤΟ. Έτσι, τα ζήσαμε όλα αυτά. Μην έχετε την απέτηση και από εμάς να κάνουμε τους χαζούς. Δεν είμαστε χαζοί. Την Παρασκευή θα μαζευτούν όσοι θα μαζευτούν στο Σύνταγμα, θα ακολουθήσουν και άλλες πορείες διαμαρτυρίας. Όσοι λοιπόν θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι καλό για αυτή τη χώρα, ήρθε ο καιρός να στρίψετε εκεί που πραγματικά πρέπει να έχετε στρίψει πολλά χρόνια. Ναι. Στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια που πήγε στην πρεσβεία τη γερμανική, δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να βρει απέναντί σου αύριο μεθαύριο τον Τζίμερο και του άλλου 42 που έγραψαν το κείμενο αυτό το να μην ερχόμαστε κόντρα με τη Γερμανία. Το σκέφτηκα, γι' αυτό πήγα. Επειδή σκέφτηκα πως βρω κανένα Τζίμερο απέναντι. Είχα όρεξη να δω τα μούτρα του. Ναι! Φίλε, ρε, εσύ μια την κολυμπήτρα στο Βαρουφάκι να ησυχάσουμε. Ναι, δεν έχουν νομίζεις. Τι άλλο να ονοματίσει, παιδί μου, όλα τα ονομάτισαν. Δεν γινόταν αλλιώς να κάνει με την Τρόικα. Ντάξει. Είχε ακούσει ότι μέχρι τρεις είναι θεσμός. Κάποια παρανόηση έγινε εκεί, δεν ξέρω. Και αναγκαστικά ήταν τρεις αυτοί, το έκανε θεσμός, τελειώσαμε. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Έλα, φίλε. Όταν ο Πρετεντέρης και το λοιπό συνάδελφοι χαίρονται, εμείς μάλλον πρέπει να ανησυχούμε. Μάλλον. Δεύτερον, μια παρατήρηση για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Για πες. Ποιος έχει 2,50 ευρώ στην τσέπη, ρε φίλε, από αυτή την εποχή να τα βαφτίσει κιόλα. Εμείς, παιδί μου, στην τηλεόραση δουλεύουμε, έχουμε χρήμα. Υπέγραψε ο Κοντομινάς 751 την επόμενη μέρα. Και ένα ακόμα. Κάτι άκουσα ότι σήμερα κατατίθεται ένα νομοσχέδιο που καταργεί το μνημόνιο σε ένα άρθρο και ένα νόμο. Ναι, το έκανε το κουκουέ. Αμαρτία κι αυτή, ρε παιδί μου. Φέρνει την κυβέρνηση σε ποζισιόν τρέντι φυσίλ. Το κουκουέ, δεν ξέρω. Εγώ το ΣΥΡΙΖΑ είχα ακούσει ο Τσίπρας. Α, παλιά, ναι. Το είχε κάνει και ο Τσίπρας παλιά. Περασμένα, ξεχασμένα. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει στην Ιερά Σύνοδο. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ φράξια με επικεφαλή στον άνθιμο. Εντάξει, τουλάχιστον δεν πήγανε στράφη τα χειροφιλήματα του Τσίπρα προεκλογικά. Δεν άφησε χέρι, παπά, γλυφτό. Το χέρι του άνθιμου δεν θυμάμαι αν το φίλησε. Αλλά ο άνθιμος είναι παντός καιρού. Από τη Χούντα μέχρι σήμερα, ό,τι μπορεί το στηρίζει και το ορκίζει ενίοτε. Ναι. Γεια σας. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Πού πάτε? Πάμε. Πού να πάμε εδώ. Ψαχνόμαστε. Μέσω Ευρώπης να βρούμε το σοσιαλισμό. Για πες. Λοιπόν, αν χρεοκοπήσω εγώ και κλείσω το ταξί, ο φίλος μας θα βρει ταξί κατευθείαν την άλλη μέρα. Άμα κλείσει όλα, υπάρχει λούξ, υπάρχει έψα, υπάρχει υπέτυχο. Στη ζωή δεν υπάρχει κενό. Εντάξει, το Μέγκα το πάρει κάποιο άλλο. Γιατί... Μ' αρέσει γιατί θα καταλήξουμε στο ότι ο καπιταλισμό δεν έχει αδιέξοδα. Πουθενά δεν υπάρχει, ούτε στον κομμουνισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λοιπόν, αυτό βλέπει εσύ και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για κομμουνισμό. Μ' άρεσε. Μη φοβάται ο φίλο, θα βλέπει τηλεόραση. Αν κλείσει το Μέγκα θα δουλέψουν άλλα κανάλια. Αλλά και να κλείσει κάποιο θα το πάρει γιατί έχουν βάλει. Μη μαλώνετε μεταξύ σα, δεν θέλω. Δεν θα επιτρέψω αυτή τη διαφωνία. Υποθήκη το όνομα έχουν βάλει και θα ξαναδουλέψει. Πε το φιλαράκο, μη φοβάται, θα βλέπει ΣΥΡΙΑΛ. Και κάνα μπισινό τη Μενεγάκη. Ναι. Με άκουσα αυτόν επέλεγε για του Γερμανού και τι Γερμανίδε. Είμαι πρώτο μηχανικό συνταξιούχο στα κρουπάρικα που παίρναμε γκρουπ. Ήρθε ρε η πουτένα για καμίλιο ταξίδι και πηδήχτηκε με το πλήρωμα, ρε. Δεν ξεκίνησε για να πηδήχτηκε με το πλήρωμα. Απλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και πηδήχτηκε με το πλήρωμα. Τι να κάνει, δεν γινόταν αλλιώ. Και πλάκα είναι στη Ρόδο που πιάσαμε. Ο ένα ήταν από τώρα πεζοδρόμιο και οι άλλοι απέναντι. Ήρθα γελάζα, πα πλάκα, ρε. Θα σου πω και ένα καβαδία μια και είσαι ναυτικό να γουστάρει. Πρώτο ταξίδι έτυχε μαύρο από τον κόσμο. Δύσκολες ώρες, κακός ύπνος και παπάρια. Είναι παράξενα της Ίνδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μην μου λες εμένα καλησπέρα. Δεν θέλω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να βάλεις μια παραγγελιά, να βάλεις αυτούς τον Άδων, η Βούλτεψη και τα λοιπά, να φωνάζουν καταστροφή και τα λοιπά και χάος και ενδιάμεσα να παίζει η ατάκα του Κωνσταντάρα που λέει το νου σας ρε μάλια και καπάκι να βάλεις τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν διάφορες εξαγγελίες και ενδιάμεσα να παίζει η ατάκα της Καρέζη που λέει σκάσε ζω, παίζω τώρα. Πανικός, χάος, καταστροφή, διάλυση, χρεοκοπία. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας μη στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω θα φύγω κι εγώ. Μα ξέρετε ότι όταν χρεοκοπήσουμε δεν θα μπορούμε να εισάγουμε καύσιμα, πρώτες ύλες και φάρμακα, κυρίως το τελευταίο. Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω, το νου σας με μάλια. Καλά πατέρα, τα είπατε. Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει, γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω. Εσείς δεν την επόμενη μέρα να ανεβείτε στην κυβέρνηση θα το κάνετε 700 είναι τόσα. Ένα πακέτο, είναι ένα πακέτο. Από το 580 θα πάει στο 750. Πληστηριασμοί τέλος, πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Αυτό να μην ανησυχεί ο κόσμος. Αλλά εσύ δεν μου έλεγες τώρα ότι... Σκάσε ζών, παίζω τώρα. Θέλω μια παραγγελία, αν γίνεται, για την Παρασκευή. Έβγαλες ένα τηλέφωνο τώρα με έναν τύπο ο οποίος έλεγε για εμάς τους Έλληνες, ας πούμε, για το Βαρουφάκι, ότι μας ζηλεύουν επειδή είμαστε σεξ και ερωτικοί και κάτι τέτοια. Ναι. Βάλε, αν μπορείς, να το συνδυάσεις αυτό με ένα βιντεάκι στο YouTube που λέει οι βασικές αρχές του εθνικογαμισμού. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Ξέρεις γιατί δεν μας χωνεύουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, ρε. Γιατί? Κάνε ένα γκάλοπ και να ρωτάς τις Γερμανίδες και τις Ολλανδέζες με ποιον θέλουν να πάνε καμιά all night. Με το Βαρουφάκι για να τον κυτρινιάρι με τα γυαλάκια. Και θα είναι 120 υπέρ του Βαρουφάκι. Θα το δεις αυτό. Έχουν ξεσχιστεί οι άνδρες να μην μας χωνεύουν. Γιατί ο Έλληνας είναι γενοκατακτητής, καταλαβαίνεις. Ο εθνικογαμισμός είναι μια ιδέα. Δεν ξέρω αν το έχω σκεφτεί εγώ πρώτος ή κάποιος άλλος. Αυτό δεν έχει σημασία. Θέλω να γαμπάνε όλοι οι Έλληνες. Και όλοι οι Έλληνες να είμαστε δοξασμένοι. Να λες ότι είσαι Έλληνας και να λένε, να δέχονται οι γκόμενες ότι είμαστε οι πρώτοι εραστές στον κόσμο. Αυτό εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω. Γλύφω πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να γαμπάνω όσο καλύτερα γίνεται τις γκόμενες, ώστε όταν τη δείξω μια γκόμενα να θυμάται ότι ο Έλληνας καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι η διαφορά της ελληνικής φυλής. Και θα σας πουλήσω χάτες τρομερές με μεγάλα νύχια και χοντρές ουρές. αφιέρωση θέλω για αύριο. Λοιπόν, καταρχήν βάζει το σήμα του Μέγκα. Εντάξει, ξεκινάς με το σήμα του Μέγκα. Βάζει το Μιχαλολιάκο που λέει για τα κανάλια και για τα συχνότητες στον Μπογδάνο. Μετά βάζει το Μπολάκι αυτό που λέει για το ξέρω εγώ που έλεγε προχθές για τα κανάλια. Και μετά λες με την εγκυρότητα του Μέγκα, δεν βγάζει στο του σταματάς και βάζει τη ζουμπουλία να λέει είχε σε ψηλά και αγνάντιδε. Εντάξει, θα στο βάλω όλο χωρίς το Μιχαλολιάκο. Έλα, γεια. Αρκετοί 4 μήνες για να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση των αδειών των συχνοτήτων των καναλιών και του δικού σας. Να δούμε τα χρέη που έχουν τα κανάλια αυτά, γιατί εμένα για 5.000 δεν σταματούν να με ενοχλούν, αλλά το δικό σας το κανάλι ή τον Αντένα με τα 200, τα 150, τα 130 χρέη δεν νομίζω να σας ενοχλεί καμιά τράπεζα και πρέπει να σας ενοχλήσει. Καλησπέρα σας. Μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Κάτω στα χωράφια κλαίνει κοπελιές που θωρούν στο χώμα αηδονοφωλιές και μικρά πουλάκια κάτω άψυχα από τα άλλα ζώα τα 7 ψυχά. Ναι. Για την Παρασκευή γίνεται να βάλεις εκείνο το παλιό ο Μπολάκης και ο Ταπεράκης και άλλαξε λίγο το Μπολάκη, κάνουν Πολάκι. Έγινε, γεια. Εντάξει, άλλη, γεια. Ελληνοφρένεια. Ήθελα να μιλήσω με κάποιο κύριο Μπολάκης. Μπολάκης. Α, είναι στην τηλεόραση όμως. Δεν ξέρω αν μπορείτε. Θέλετε να σας δώσω τον Ταπεράκι. Δεν ξέρω. Είναι για κάποιο πρόγραμμα που είδα στην τηλεόραση. Και ο Ταπεράκης. Και ο Ταπεράκης ασχολείται με την τηλεόραση. Εντάξει. Θέλετε γυάλινο ταπεράκι, πυρέξ ή πλαστικό. Ποιο είναι αυτό. Μπαίνει και στα μικροκύματα. Για ποιο πράγμα είναι αυτό? Ο Ταπεράκης, για τα φαγητά, αν τα βάζουμε στο ψυγείο. Όχι, καλέ μου. Εγώ θέλω να μιλήσω με κάποιο κύριο Μπολάκης. Ναι, είναι ο Μπολάκης ο ένας που είναι στρογγυλός μόνο. Και ο Ταπεράκης που βγαίνει σε διάφορα σχήματα, έχει και περίμαχο. Α, έχει και περίμαχο. Σε διάφορα σχήματα και υλικά. Τι γίνεται με αυτά? Τα βάζουμε στο μικροκυμάτων και δεν εκρήγνεται. Γιατί αν βάλει τα σάνιτα που είναι αλουμίνιο. Ναι. Πιάνει φωτιά το μικροκυμάτων, δεν κάνει. Ενώ το Ταπεράκι σε γυάλινο πυρέξ κάνει δουλειά. Και πώς μπορώ να το προδεσμευτώ αυτά? Το συνάδελφο του Ταπεράκι. Ναι. Κάνει επιδείξεις στα σπίτια. Α, κάνει επιδείξεις στα σπίτια. Ναι, ναι. Έλα ρε εσύ. Ναι. Ο Κώστας ο Ταπεράκης. Ναι. Και φέρνει και τα ταπεράκια του. Αποστόλη, μια αφαίρεση για την Παρασκευή, αν γίνεται. Πες μου. Το Ποντικό από τους Χαΐνιδες, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τα πρωινά ακούω τώρα, έχει βγει η Διαμαντοπούλου που μιλάει με τον Πορτοσάλτε. Καταλαβαίνεις, ένα τριχύλα. Με αυτή την αφορμή, δεν βάζεις για τη Διαμαντοπούλου εκείνο το παλιό που είχε κάνει την πλάκα με την Τζόντα? Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλος του δεύτερου Κερατσινίου. Πέστε μου, έγινε πολύ σοβαρό. Α, σας ενημέρω, έγινε ένα λάθος, κάτι το αποτρόπαιο. Καλά, δεν το μπορώ να το πιστέψω. Δεν ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό? Αυτό σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιος μπλέκεται, κάποιος άλλος. Δεν το πιστεύω, από πού σας ήρθε? Ποιος μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν? Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διεύθυνση έχει από πάνω? Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Ανοίξαμε τις κούτες με τα DVD και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ναι, Προφέσορ Κ. Αύλας. Μέχρι 5 είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, best of. Τι είναι αυτά? Πώς δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά? Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασόκ, ένιωσα την ανάγκη να προλάβω το διευθυντή. Μπας και το προλάβουμε. Το διευθυντή να το κρατήσει τώρα για να γίνει έλεγχος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι σαμποτάζ. Ποιος να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά, είναι πολλοί που θέλουν το κακό. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τι είναι δυνατόν να είναι λάθος αυτό? Η αριστερή, λέτε να είναι? Ποιος να έχει κάνει? Τώρα, τι να πούμε, το κουκουέ.